राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 11 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मनुष्य निर्दोष बनना चाहते हैं। निर्दोष बनने से निर्दोष नहीं बनता। निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। दोष आगंतुक हुए वो आगंतुक दोष पहले जल्दी जल्दी आते थे, फिर देरी से आते थे और फिर ठहरते ज्यादा थे। अब जल्दी जल्दी नहीं आते, कभी कभी आते हैं और वो जोर रूप से भी नहीं आते और ठहरते भी नहीं। तो ये फर्क दोषों में पड़ा है, अपने में फर्क नहीं पड़ा है। अपने सब दोषों को देखते हैं ना, अपने तो देखने में आने वाले दृश्य है। तो दृश्य है ये, जब इधर ध्यान दे तो दृश्य दिखता है, इधर ध्यान नहीं दे तो दृश्य दिखता ही नहीं। तो अपने में दोष नहीं है। अपने दोष दूर करने की इच्छा है, वो दोषों को दृढ़ करती है। क्योंकि दोष अगर अपने में स्वीकार न करे तो उस दूर करने की इच्छा क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ही सिद्ध नहीं हुआ। दोष का मालूम है ही नहीं। तो आगंतुक दोष है वे थोड़ा परिचय हो रहा आते जाते रहते हैं। इस बार से अपने स्वरूप में कोई दोष है नहीं। निर्दोषता निर्दोषता को स्वीकार करना है, दोषों को दूर नहीं करना है। दोषों को दूर करना उपाय दूजा है और निर्दोषता स्वतः है अपने में स्वाभाविक, और निर्दोषता का अनुभव करना है। दोष है नहीं अपने में। अंत में यही चीज हो गई, सिद्ध पुरुष होते हैं उसमें दोष वही हो जाते नहीं कोई भी, क्योंकि वे आगंतुक को स्वीकार नहीं करते। जो हरदम रहता है उसी को मानते हैं, वासुदेव सर्वम, तो सबको परमात्मा का स्वरूप समझते हैं। दोष है नहीं। तो निर्दोषता को स्वीकार करना है, निर्दोष बनाना नहीं है। ये दृढ़ता से मान लो कि निर्दोषता की सत्ता एक रूप रहती है, दोषों की सत्ता कभी ज्यादा कभी कम हो, कभी ज्यादा देर कभी जल्दी जल्दी, कभी ऐसे ऐसे दोष आते, उनमें कोई नियम नहीं और ये कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। ये हमारे देखने की सत्ता है, हम देखते हैं। दोषों को तो मानते हैं कि दोष है, वास्तव में दोष अपने में नहीं है। ऐसे निर्दोषता को स्वीकार किया जाए तो असली चीज है ये। इसी तरह से अगर मान ले स्वीकार कर ले तो दोष अपने है ही नहीं। तो निर्दोष तत्व आपका स्वरूप है, दोष आगंतुक है और संग से है। आपका स्वरूप है असंग, किसी सत्संग नहीं है तो असंगता में दोष है ही नहीं। असंगता स्वतः सिद्ध है। इस बात से स्वभाव जो स्वतः सिद्ध है वही सिद्ध है। तो उसको दोषों को स्वीकार न करना ही दोष मिटाने का असली उपाय है। दोषों को देख करके, दोषों को मान करके, अपने में स्वीकार करके फिर दूर करते हो तो दूर करने की चेष्टा ही अपने में दृढ़ता से है, इस बात को सिद्ध करती है। दोष है तभी तो दूर करते हो। अगर वह दोष नहीं दूर किसी करते हो तो उसे दोष दूर निर्दोषता स्वतः है, सत्य चेत स्वतः है, नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, दोष जितने सिद्ध असत है, ना भाव विद्यते सत, अपना स्वरूप सत है, सत रूप में है ही नहीं। तो निर्दोषता को स्वीकार करना ही निर्दोषता को लाना है, इसमें कोई नया इसका उद्योग नहीं करना है। यह तो संसार है, एक धर्म सब पहला जोश है, अपना निर्दोष स्वरूप है जो संघर्ष है, अपने बहते नहीं अपने रहे हैं, अपना तो स्वरूप है स्वतः, और दोष है ही नहीं। इनको अपने में मान लेने से अपने में दोष दिखने लग जाते हैं, केवल स्वीकार करने से। इस वास्ते निर्दोषता है, यह निर्दोषता ही परमात्मा में है, यह परमात्मा का अंश ये है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुक्र से, इसमें दोष है ही नहीं, ना ईश्वर के अंश में है, ना अविनाशी में है, ना चेतन में है, अमल मल में मल रहित है, और सहज शुक्र से शुभ स्वरूप है। स्वतः ऐसा स्वीकार कर बड़ा सुगम सरलता से आध्यात्म उन्नति हो जाएगी स्वतः ही। इस वास्ते दूसरा उद्योग करके जैसे धन संग्रह करते हैं, ऐसा उद्योग करके निर्दोषता को बढ़ाते नहीं हम। निर्दोषता तो स्वतः है, वो है, उसे अनुभव करना है। आगंतुक को आदर नहीं देना चाहिए, उनको महत्व नहीं देना चाहिए, आते हैं सर जाते हैं, हमारे क्या संबंध है। जो संयोग होता है, जो वियोग होता है, वो अपने जोग होती ही नहीं, ये नियम है। संयोग हुआ मैं तो आगे संयोग आगे चला नष्ट हो गया, तो निर्दोषता स्वाभाविक अपने में है, उस निर्दोषता को स्वीकार करना है। अंगीकार कर दिया अपने में दोष है नहीं, क्योंकि स्वरूप में परमात्मा में दोष नहीं, उसका अंश परमात्मा का अंश उसमें दोष नहीं, वो भी अविनाशी है, वो नित्य है, अमल है, सहज सुख राशि है, स्वाभाविक ही। तो इसके लिए उद्योग नहीं करना है। उद्योग क्या है? उद्योग अपना कुछ है ही नहीं, हम तो भगवान के अंश है, तो भगवान के अंश तो स्वीकार कर लिया, भगवान का अंश भी तो है, ये थोड़ा ही अंश बड़ा है, भगवान का अंश बड़ा तो है, भगवान अंश है, भगवान बड़े हुए नहीं, भगवान भी है, तो निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। सबके जीवन में निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। दोषों को स्वीकार करके दूर करना ये उपाय नहीं है, ये दोषों को दृढ़ करने का उपाय है। इस बात से निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। ये धनादि का संग्रह करते हैं तो धना को दूसरों लेकर संग्रह करते हैं, वो धनादि को हमारे साथ में वो भी बिकटी में चली जाती है। जैसे मान लो कि 50 वर्ष कोई धनवान रहने वाला है, और धनवत्ता होने पर उसको 1 वर्ष बीत गया, तो 50 वर्ष रहने वाली है ही नहीं, वो जाने वाली है, और आप रहने वाले हो, चाहे धन रहे चाहे न रहे आप रहते हो, धन के अधीन आपको रहना नहीं है, आपके अधीन धन को रहना है। तो आप तो है जैसे जैसे रहते हैं, कभी धनवत्ता कभी निर्धनता, कभी रोगी कभी निरोगी, ये आने जाने चीज है, आप आने जाने वाली चीज नहीं है, आप तो है। अगर आप नहीं होते हैं तो इस दिन इतने दोष अमोक आया और दोष चला गया, तो निर्दोषता का ज्ञान आपको स्वतः सिद्ध है। तभी तो अनुभव होता है कि ये हमारा दोष आया, नहीं तो अपना है ही नहीं, अपने पास में होकर निकल गया, अपना स्वरूप है जो का जो है, आपका स्वरूप नित्य है, दोषों का संग अनित्य है, आप परमात्मा के साक्षात दर्श है, परमात्मा नित्य निर्विकार है और ये विकार तो स्वीकार करिए, स्वीकार न करे तो निर्दोष था, सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक है, ये तो है, इसको मनाना थोड़ी है, इसको लाना नहीं है, निर्दोष था स्वीकार करिए, हमारा कोई दोष नहीं है, तो आप में कोई दोष है नहीं, आप रहते हो और दोष आने जाते रहते हैं, ये अनुभव सबका, क्या मेरे में धना हरदम दोष रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मदक मत्सर्ग ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये आ गई बीती आ गई चली गई आ गई चली गई, और आप ऐसे रहते रहते हो, उनके भाव का, उनके अल्प भाव का, उनके अधिक भाव का ऐसा अनुभव होता है, अनुभव करने पर भी आप है जो जो रहते हैं, आप में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो पहले दोषों को स्वीकार करे तो और दूर करे, स्वीकार ही न करे है ही नहीं हमारे में, वास्तव में नहीं है, ये बात सच्ची है, दोष है ये सच्ची बात नहीं है, क्योंकि इनका संयोग वियोग होता है, संयोग वियोग तो वो चीजें बड़ी हमारी होती ही नहीं, हमारी चीज को ऐसे हमारे स्वरूप से वियोग कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी है ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, दोनों के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, निर्दोष और स्वाभाविक है, अपने में स्वतः सिद्ध है, केवल स्वतः सिद्ध को स्वीकार करना है, निर्दोषता है, दोनों को चिंतन भी होता है, आदमी भी होता है, तो आता है जाता है, आता है जाता है, ये सबका अनुभव है, इस अनुभव का आदर करो, जो आप है ना, आपके परमात्मा है, वे कभी अत्यंत जाते नहीं है, वे सदा ही रहते हैं, रहना ही है, हरदम निरंतर रहना है, वो आपका स्वरूप है, उस स्वरूप में दोष कोई है नहीं, दोष संग से आ गया तो चला गया, संयोग हो गया वियोग हो गया, ऐसे कोई दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुख है संयोग अभाव ही योग है, संसार जो दोष है दुख है, दुख दोषार दर्शन हो, दुख दोष का देखा तो ये आते हंसते जाते हैं, हमारे साथ संबंध है ही नहीं इनका, स्वभाव बिगड़ जाने से अपने में दोष दिखते हैं, वो दिखते दिखते दिखते दर्श हो रहे, दोष आपको अगर महीना भर दिशे दोष वर्ष भर दिशे तो अभी अंत में वियोग है, पहले वियोग है, तो दोषों का वियोग आपके साथ है, दोषों का वियोग और आप ये दोनों एक है, दोष है ही नहीं, तो ऐसा निर्दोष जीवन अपना स्वतः शुद्ध है, उसको प्राप्त करना है, और प्राप्त वो नित्य है, अपना जो निर्दोष रहा है स्वभाव नित्य है, वह निर्दोषता दोष के समय भी निर्दोषता रहती है, कि निर्दोषता अपने में न हो तो आगंतुक दोष है ये ज्ञान भी किसको, अगर अपने निर्दोषता का अनुभव न हो तो दोष आता है चाहता है ये कौन देखता है, तो आपके साथ समझ नहीं है, आप आते जाते नहीं है, आप कभी होते हैं कभी नहीं होते ऐसी बात नहीं है, आप तो निरंतर रहते हैं, दोष एकदम बदलते रहते हैं, इस बस अपने में है नहीं, बस है ही नहीं स्वीकार कर लिया, फिर दोष आएगा ही नहीं, क्यों दोषों की सत्ता तो हमारी दी हुई है, देशों के दोषों की सत्ता स्वयं तो है ही नहीं, ना सतो विद्यते भावा असत भावा न विद्य, असत वस्तु है उसकी सत्ता नहीं होती, न भाव विद्य सत्ता, आप सत्स्वरूप है उसे कभी अभी अभाव होता ही नहीं, आप में कभी अभाव होता ही नहीं, आपका ऐसे दोष और गुण आचार भंडार ठीक रूपये ठीक अनुकूलता प्रतिकूलता सब आने जाने वाले हैं। आप में रहने वाली कोई चीज नहीं है, आप ही रहते हैं और परमात्मा रहते हैं, सदा सदा रहते हैं, सदा रहते निरंतर रहते हैं, कभी इनका अभाव होता नहीं स्वभाव की। इस वास्ते निर्दोषता को स्वीकार करना कि निर्दोषता सत्य स्वाभाविक है, स्वीकार करना निर्दोषता का अनुभव हो जाएगा। दोष कहा देखेंगे ठहरेंगे बेचारे, उनमें शक्ति नहीं है। कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्ग ईर्ष्या द्वेष दंभक पाखंड दिखावटी प्रलाप ये सब के सब ही अपने में है ही नहीं, ये आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते उनको अपने में मानने से ही दोषों की स्थायी स्थिति दिख रही है। जैसे अपने में दोष है नहीं, अपने निर्दोषता स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, वो निर्दोषता है वो नित्य है, ऐसा दोष कोई भी नित्य नहीं है, निर्दोषता नित्य है। दोष जिस समय में आते हैं उस समय में भी निर्दोषता आप में अखंड रूप से रहती है, क्यों अपने में दोष है नहीं तो निर्दोषता ही रही। निर्दोषता होने से ही दोष देखते हैं, आप निर्दोष नहीं हो तो दोष हो दोष देखते ही नहीं। आपका निर्दोष बना स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, इस बात को मान ले स्वीकार कर ले तो बड़ा फायदे की बात है। दोष हमारा है ही नहीं, कोई बात हमारे है ही नहीं, इस वास्ते अपने में मान लेना है ये गलती है, अपने मानना नहीं है। ये अनुभव है, ये सबका अनुभव है, ऐसा नहीं है कोई ज्ञानी महात्मा का अनुभव है और है हमारे को और है। इस वास्ते ये हमारे में है ही नहीं, निर्दोषता स्वतः सिद्ध नित्य है। दोष कोई भी होता है अनित्य होता है, अनंत का नित्य का संबंध रहता ही नहीं, आदम संत रहे तो नित्य रहे, दो विभाग कैसे होगा, दो विभाग है, दोषों का विभाग है निर्दोषता का विभाग है। इस बार से अपने निर्दोषता में अटल रहे, अटल अपना दोष है नहीं, कोई आगंतुक है मिट जाते। वे संग जैसा देखा वैसा प्रसंग आया उसके अनुसार से दिख गया, फिर भी बढ़ जाएगा ठीक हो जाएगा। इस बात से निर्दोषता होकर स्वीकार करना है, ये जन्म है मन है राना है जाना है नरक है स्वर्ग है मृत्यु लोग है, मानना छोड़ दिया ही नहीं। निर्दोषता स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, निर्दोषता अखंड रहती है अखंड, दोष आने पर भी निर्दोषता बंद नहीं होती। दोष तो बंद होते हैं आते हैं और नहीं आते हैं, ये अनित्य है। आपका निर्दोषता स्वरूप नित्य है, आपके नित्य स्वरूप में अनित्य कहां तक आएंगे, कहां तक अनुमान स्थिति होगी, इस वास्ते साधक को चाहिए अपना निर्दोष स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहे। आ जा तो भी आया है चल जाएगा, जो संयोग होता है वियोग है, तब विद्या दुख संयोग है वियोग हो, दुख संयोग का वियोग है उसको नित्य योग का है, तो नित्य योग हो जाएगा के साथ परमात्मा के साथ आपका नित्य योग है। वो भी योग करना नहीं है, वो योग आपका है नित्य निरंतर स्वाभाविक निर्दोषता की आप में स्वतः स्वीकृति है स्वाभाविक, उद्योग करना नहीं पड़ता लाना नहीं पड़ता, अपने स्वीकार न करे संग हो जाए। अरे इच्छा होती है वो भी कोई संग हो जाता है, कोई बात कह देता है कोई सुन लेता है, जैसे एक मणि होती है कि पर्स होता है तो सुन लिया और सुनने से पर्स बड़ी बढ़िया चीज है तो बढ़िया बढ़िया होता है ही नहीं चीज ही नहीं है क्या उसे बढ़िया और क्या घटिया और ऐसे आने जाने वाली अवस्था है कोई अपने में नहीं है अपना अपना स्वरूप नित्य है ईश्वरानंद जीव अविनाशी इस बात से अपने लिए करना कुछ नहीं है अपने निर्दोषता में सत्य सिद्ध रहना है स्वभाव बना है उसमें निर्दोष रहना है सब बढ़ जाएंगे कोई टिक नहीं सकता कभी आप में नित्य निरंतर सब का वियोग हो रहा है मायिक पदार्थ जितने गए उन सबका वियोग हो रहा है निरंतर वियोग हो रहा है आप में कोई स्थायी नहीं होता आप नित्य रहते हो सब में उस अनित्य में भी आप नित्य रहते हो आपकी सत्ता नित्य निरंतर रहती है सत्ता है ही नहीं सत्ता मान करके दुखी होते हो और फिर दूर करने की चेष्टा करते हो तो कोई दूर करने की चेष्टा की जरूरत नहीं है ये हमारे दूर है पहले से ही हमारे कहाँ है हमारे रुचि हो जाती है बुद्ध की क्रिया की पदार्थ की तब दोष वही पैदा होता है रुचि नहीं होती तो कोई दोष पैदा होता ही नहीं इस बात से अपने साथ रोषों का बिल्कुल अभाव है इस निर्दोषता को अपना स्थायी रूप रखना है स्थायी रूप निर्दोषता है स्वतः सिद्ध तो जितने अपने सुनते हो सब में निर्दोषता स्वतः निरंतर बनी हुई है निर्दोषता दोषों का आगंत होने पर भी निर्दोषता तो बनी हुई है निर्दोषता नित्य है सदोषता अनित्य है यह सबका अनुभव है ये कोई नई बात नहीं है सबका अनुभव है अरे आगंतुक है आपका स्वरूप आगंतुक नहीं है आ जाने वाला नहीं है आप तो है नित्य है दोष सब अनित्य है दोषों में शक्ति नहीं ठहरने की इस बात से इस बात के पक्का मैंने विश्वास कर लिया हमारा निर्दोष है ये चौपाई बड़ी बड़ी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमानस सुग्रासी इस बात से करना कुछ है ही नहीं केवल भगवान के शरण होना है शरण भी है आप और शरण आप नहीं जानते तो कहते हैं मेरा शरण नहीं है आप हरदम भगवान के शरण है भगवान हरदम आपके साथ है आप भगवान के साथ हरदम है जीवन मुक्त है आप ये सब देखने वाली बातें आती जाती रहती है स्वीकार न करे बस सीधी बात है अपने का संबंध है ही नहीं हमारे निर्दोषता स्वतः सिद्ध स्वाभाविक मुक्ति उसमें अपनी स्थिति मानना है इन दोषों का सर्वता अभाव और अपना भाव ये स्वीकार किया हमारे तो मुक्ति हुई ये मुक्ति होगी और ऐसा होकर के हम भगवान में लग गए तो भगवान ही भक्ति हो गई तो दोषों से अलग होना भक्ति मुक्ति और निर्दोषता भगवान के साथ एकता ये भक्ति एक ही बात है ये न सबसे सारे मुक्त हो गए मुक्त हो गए दोषों से मुक्त हो गए और फिर भगवान के भक्त हो गए भगवान प्यारे लगे मीठे लगे अच्छे लगे तो भक्त बन गए जीवन सफल हो गया निर्दोष जीवन सत्य सिद्ध नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण